Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյան։ Պատրվեց երկինքը, աստղերը թափվեցին հոգուս մեջ, սիրտս թրթռաց, կարկամեց մի պահ ու նորից երգեց, աստղերը քոնն են, թե ուրիշինը, ասա դու իմ սեր, դու երգող ծառ ես, թե բուրումնավետ դաշտերի ծաղի, ինչու ես լռում, թե խոսիր, թե տերն ես սրտիս, քիչ ինձ խնայիր. Անվանի գեղանկարիչ Սամվել Գաբրիելյանի բանաստեղծությունների հայտնությունը հաճելի անակնկալ էր, բայց միաժամանակ այդ անակնկալը արտառոց երանգներ չուներ, քանզի գեղանկարն էլ գույներով հառնող բանաստեղծություն է, որն ամեն մեկի հայացքում դառնում է նաև օրոյն մեղեդի։ Չափածո գործերի շարքով նա հավակնություն չուներ իրագոստն ունենալ պոեզիայում, սակայն նրա ստեղծած բանաստեղծական պատկերները իրենց սրտի տրոփյունով տաղանդավոր գեղանկարչի Ձեռագրին հատուկ վրձնահարվածներ են թղթին։ Սամվել Գաբրիելյանի արվեստում բնության այս կամ այն պատկերն ու նկարչի հույզը, ուրախությունը, թախիցը կտավին դառնում են մեկ ու իրենց հրաշալի համադրությամբ մարդուն հոգու անիմանալի ճամփաներով ինքնաճանաչման տանում։ Իր բանաստեղծություններն էլ հենց իրենց համար պահած գույն ու նախշով, բայց եւ կտավների հանգով են շարունակում զրույցը աշխարհի ու մարդու հետ, փորձելով այս անգամ տիրույթի հայացքով ընդգրկել արվեստագետի անցած ճանապարհն ու նրա ամեն հանգրվանի թողած փորձն ու հայացքը։ Եվ բանաստեղծությունները ներկայանում են իբրև գեղանկարչի յուրատեսակ ինքնագիր։ Չափածո տողերն այնքան համահունչ են նրա գեղանկարչությանը, որ դրանք կարող են ուղեկցել նույնալիք հուզմունքից ծնված կտավներին։ Անսանց երազներից կարձակ եմ, որ տեսնեմ ով եմ ես, ինչ եմ ուզում այս աշխարից և ինչը ոչ, երազներից թող թափարեն, գտնեն իրենց, որ տեսնեմ ով եմ ես։ Եվ բանաստեղծությամբ եւ գեղանկարչությամբ Սամվել Գաբրիելյանը մեկնել է բոլոր ժամանակների արվեստագետներին հետամուտ ինքնահաստատման գաղտնիքը։ Իր համար այդ խորախորուրդը իր ստեղծած աշխարհն է, գունեղ ու ապրեցնող։ Սամվել Գաբրիելյանի համար ապրումն էր իրական աշխարհ վերադառնալու երազային ճամփան, ամեն օրը նման էր հերուներից երկիր վերադառնալուն, եւ հերավոր ասուպի ցոլանքը նրա համար դարձել է կտավ ու կյանքի վերջին շրջանում նաև բանաստեղծություն։ Եթե ինչ-որ խազ կտավին իր ուզած ստվերն ու լույսը չուներ կամ գույների համանվակի միակորդը կիսատ է, ապա այն հաճախ ամբողջացել է բանաստեղծությամբ։ Չափածո տողերը հառնում են կտավի գույներով ու պատկերներով, և ով գիտե, գուցե հաճախ բանաստեղծությունն է իրենով ուրվագծել հերթական կտավի դիմանկարը։ Սամվել Գաբրիելյանի բանաստեղծությունների ռիթմը, տրամադրությունը անկեղծությունն է, անցավոր ու հավերժական աշխարհի հետ այս զրույցը իր բաժին շնորհքն ու փորձությունը բանաստեղծությամբ քննության առնելու և հենց իր հոգու ուժը իրեն նեցու կարգելու խոհն ու խորհրդածությունն է։ Դա է պահտվել տողերին ապրած կյանքի պարգևած պարզ ու անպաճույճ խոհափլիսոփայական ընդհանրացումներով։ Ես երանության կապանքների մեջ գալարվում էի և ամեն վարճան հերանում պահի երջանկությունից, քանզենց պահնը կապանքներ դարհում և քարշում մարդուն անդունդը ցավի։ Ցավի փեշերին չես կարող ճախել, չես կարող երկնից աստղեր վայր բերել, և համբույրներդ ապտակ կդառնան քո սիրելի քնքուշ շուրթերին, իսկ այդպես ապրել Մաշել ժամանակ ես չեմ պատրաստում, ուզում եմ ապրել հրակուր կյանքով, լույսի շողերը իմ գիրք առած, որ ամեն գարնան ծակունքից արպած, դեպի վեր ելնեմ, ու համբուրներս մեր սարհին տամ, մեր զորհին տամ, քար ու քարափին ծակած մասերենու ծաղիկներին տամ։ Բանաստեղծական շարքն ավարտվում է դերևս չարարված կտավի տենչանքով, երկրային կյանքի ավարտին իր ձեռքին տեսել է նոր գործի ուրվանկարը։ Բանաստեղծությամբ ասվածը իր հաստատումն ունի նաև գեղանկարչի վերջին հարսանիք անավարտ գործում։ Այս կտավը ցուցադրվել է օրերս Ստեփանագերդի պետական պատկերասրահում գեղանկարչի 65 ամյակին նվիրված հետահայաց ցուցահանդեսին։ Չնայած մարմնական ցավերին, անկորընչելի լավատեսությամբ հավատում էր, որ ստեղծագործական նոր լիցքով պիտի շարունակեր իր ուղին, որ հարսանիք կտավը իր ուրախ ելևէջներով նոր ելակետ կդառնա իր արվեստում։ Ուրեմն արվեստագետ Սամվել Գաբրիելյանը բանաստեղծությամբ ու գեղանկարչությամբ հաղթել է մահին, վանել նրա սառը հայացքը, իր հոգին վաղուց հանձնել էր գույներին, եւ գույներով ծփացող հոգին ենթակա չէր հիվանդ մարմնի կապանքներին։ Ես ծիծաղում եմ մահվան երեսին, ու լույս շպրտում խավարի դեմքին, և հուզումների սարիքի վրա տունն եմ կառուցում երկրային կյանքի, ապա աշխարհումով քավում եմ մեղքս, քանդում պալատներ ցավի ու դավի, և երեսներիս փեշերին ելած շախրում եմ հեռուն անցյալի, տեսնում եմ այնտեղ լույսը ծիսական, հրճվանքը բարու ու անմահության, տեսնում եմ հույսը հավատը սիրով, և ակունքները մեծ հավերժության։ Ճանապարհին ընկած քարը միտքն ու հոգին է ժամանակի, և ամենազոր ժամանակին է մեզնից յուրաքանչյուրը իր պատմությունը թողնում։ Մարդու ճամփին ընկած քարը հաճախ դառնում է նրան ընկերակից, թեև հաճախ ոտքը քարին է առնում, բայց կյանքի անցողիկությունը մարդուն հիշեցնողը նա է։ Փույթ չէ, որ մարդն անցողիկ է, անցավոր, Սահյանի խոսքով հողոտ հողածին, միևնույն է, ադամորդու հոգին մի հրաշքով հատում է մահկանացուին տրված բոլոր սահմանները, մնալով մի երազային ափում, ուր ինքը միշտ ջահել է, շնշող, և նույնիսկ մոռանում է տարիքից տարի կարցնել։ Սիրո մրմուրը հոգիս է պատել, քանդում ավերում է այն։ Սրտիս թրթիրը դողոցք է դարձել, դարձել է նվակ, դարձել երաս, աշուն է հիմա, գունեղ աշուն, ես ճերմակել եմ, տեսեք, ինչ պույտ իմ սիրտը սիրով է լցված, ձմերն ինձ համար դերուշ կգա, ես դեռ պիտ նայեմ արևին սիրով, աշալույսներ դեռ պիտի տեսնեմ, աշալույսներ, կարմիր ու հրեղեն։ Արևոտ գույներով լեցուն է Սամվել Գաբրիելյան գեղանկարչի ու բանաստեղծի ներկապնակը, հպարտ էր ժամանակի վայրի վերումներից չընկրկող իր կեցվածքով, գիտեր գեղանկարիչ կյանքի պայծառ գույների պահապանն է, իսկ իր կտավները արևամուտին պակասող գույների հանգրվանը, որ նոր օրը բացվի նրանց հրավառությամբ։ Դժվարին տարի չարի ու բարուխ աչմերուկում քանիցս հեծեցել է արվեստագետի հոգին, բայց գիտեր, մարախուղը պիտի հետ քաշվի արևից, իր կտավից ու բանաստեղծությունից հառնող արևից։ Անսանձ է միտքը մարդկային, երբ հոգին լույս է արձակում, երբ պայքարը դառնում է լուսաստղ, ուղեկցում մարդուն դեպան հասերուն, երբ ճամփի փշերն անգամ ծակծկող դառնում են բուրավետ ծաղկունք, երբ վազքը դառնում է ընթացք, հիշիր, որ այլևս հետադարձ չկա։ Սամվել Գաբրիելյանի համար հայրենի Արցախը իր անսպառներ շնչանքներ, լույսի ու լինելության խորհուրդը, իր ստեղծագործության սրբազան ակունքը, Եղագիտի խորի մաստությունը նրան հորդորել է ոչ մի բաղ չկործնել անպտուղ, բացարիք աշխատասիրությամբ զարմացնելով իրեն ճանաչողներին։ Ամեն առավոտ ինքը պիտի ողջուներ արևածագը, նրանից օրվա իր տալիքն իմանար, եւ գուցե թե այդ թաքուն զրույցներից գիտեր, որ չի հասցնի ծերանալ։ Երկում է երկիրս այսօր իր փոքրիկ զուլալ ձայնով, երկում է իր երկը վաղվա, լսեք մարդիկ, բացեք ականջները ձեր ու լսեք, նա վաղվա երկն է երկում այսօր, հասկացեք նրան։ Իր սերնդակիցների մեջ Սամվել Գաբրիելյան գեղանկարիչը տաղանդավորների շարքում է։ Մի շարք ցուցահանդեսներ է ունեցել արտերկրում, նրա շատ գործեր պահվում են աշխարհի տարբեր պատկերասրահներում, անհատական հավաքածուներում, եւ ամեն անգամ հերոներից տուն դառնալով կարոտով փարվում էր իր հայրենիքին։ Իր համար ամենակարծր մեղեդին իր հայրենիքի երկն էր աշխարհի խուլականջին։ Ամեն օր Արցախը իր վաղվա երկն է երկում, եւ այդ երկը նման է լույսի, որին ոչ ոք չի կարող բանտել։ Մեռնող օրվա հետ չի մեռնում հույսը։ Արցախի անհրաապետության վաստակավոր նկարիչ Սամվել Գաբրիելյանի տողն է հուշում։ Հիրավի արվեստում սահմաններ չընդունող արվեստագետի նաև չափածո տողերը վկայում են, թե որքան անկատար երազանքներ մնացին նրա հոգում, որքան գործեր դեռ պիտի տեղ գտնեին սերունդներին ի պահ թողած գեղանկարների ու բանաստեղծության շքեղ պատկերասրահում։ Ես երազների մեջ եմ թափառում, Մարախուղի մեջ փնտրում եմ Վարկյան, Վարկյանը պահի ու հավերժության, Վարկյանը գույնի ու անմահության, ես կտա այսօր, գտա հավերժի գաղտնիքը կորած, որ պարուրված էր խիտ ստվերների գալարների մեջ, ես երազներից դեգերումներին այսօր վերջ տվի ու վերադարձա իրական աշխարհ, եւ համոզվեցի, որ իմ ձեռքերում կտավն է վաղվա։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն նվիրված էր անվանի գեղանկարիչ Սամվել Գաբրիելյանի պոետական աշխարհին, երկու ստեղծագործություն հնչեց հեղինակի ընթերցմամբ։